www.attableek.com, the reviver of Iman. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عشر و قواعد فی تزکیۃ النفوس. اس کا نام عربی میں ہے عشر و قواعد فی تزکیۃ النفوس. کئی آدمیوں نے مل کے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس ترجمے کا نام ہے تزکیہ نفوس کے لیے 10 قاعدے. ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے. اس کے لیے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں. ان عالم نے 10 قواعد کا ذکر کیا ہے. قواعد مراد 10 عمل کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان 10 پر عمل کر لیا جائے تو نفوس کا تزکیہ حاصل ہو جائے گا. ہمارے جو اندر سینے میں جو نفس ہے اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی. 10 عملوں پر اگر ہم لوگ عمل کریں یا پابند ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ اتنا اہم کام 10 عمل کے کرنے سے حاصل ہو جائے، پورا ہو جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم کو یہ کتاب ملی مولانا محمد فاروق صاحب افریقی سے، تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی. میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا، ہمارے اور ساتھیوں نے کیا، یہاں تک کہ وہ ترجمہ ہو گیا. لیکن اب تو کتاب تبا نہیں ہو سکی ہے، تو ہمارے ایک شاگرد نے اس کو جمع کر کے ایک صورت ایسی بنا دی ہے کہ مضامین یکجا ہو گئے ہیں. اسی کتاب کو لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اسی سے کچھ باتیں آپ کو سناؤں. چنانچہ فرما رہے ہیں، مصنف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے نہایت اہم قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا. جو اللہ کے نبی بہت اہم چیزیں تھیں اس کی اللہ نے قسم کھایا، اور کسی چیز کے لیے اتنی قسم نہیں کھائی جتنا اللہ تعالی نے اس کے لیے قسم کھایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ سب قسم ہی تو. کتنی قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، فلا پائی اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا. اتنی اہمیت کے ساتھ جب بیان فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ اس چیز میں بھی اہمیت تھی. تزکیہ نفس میں اہمیت ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس شخص نے جسے نفس کو پاک و صاف کیا. جیسے کھیت ہے اس میں کنکر پتھر گھاس پھوس رہتی ہے، اس کو جب صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے. اس طرح قلب کو جب برائیوں سے پاک کرو گے، حسد ہے، کینہ ہے، غضب ہے، تما ہے، لالچ ہے، عرص ہے، تما ہے، یہ سب چیزیں جو آدمی پاک کرے گا تو قلب اس لائق ہوگا، نفس اس لائق ہوگا کہ اس میں اچھے خصال آئیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک قلب کے اندر صفائی پیدا نہیں ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث ہی فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ ہم نے انبیاء کو مبعوث ہی اسی لیے کیا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے مبعوث کیا ہے، تاکہ نفوس کا تزکیہ کریں، نفوس کو پاک و صاف کریں۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور تمام کتابوں کا نزول، یہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، بلکہ تمام مدارس، جتنی خانقاہیں، جتنی علماء، جتنے سب اسی کام کے لیے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ، خود اپنے نفوس کا بھی تزکیہ کریں، اپنے نفوس کو بھی کیا سنواریں بری عادات، بری خصلتوں سے علیحدہ ہوں، اچھی خصلتیں ان کے اندر پیدا کریں۔ فرمایا قد افلح من زکا، فلاح پائی نے جس نے اسے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں بہت عمدہ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فرمایا بہت عمدہ، تو سمجھو کہ تزکیہ کی اصل خیر میں زیادتی کی ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ خیر و بھلائی میں زیادتی پیدا کرو۔ مراد آیت یہ ہے جو اپنے نفس کے تزکیہ اور اس کی اصلاح اور کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں اور اس کو شرور اور برائیوں سے دور رکھنے میں لگا رہے گا تو وہ فلاح کے ساتھ بخوبی بہرور ہو جائے گا۔ شرور کو ہٹاؤ اپنے سینوں سے اور خیرات کو اور اچھائیوں کو لے آؤ، جب لے آؤ گے تو تم کو فلاح مل جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ فرما رہا، کسی اور کسی سائنسدان فلاسفی کے لیے بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ قد افلح من زکا، فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا، کیا مطلب؟ شرور سے اپنے قلب کو پاک کیا ہے اور خیرات اور برکات کو اس کے اندر لایا ہے، جب لایا تو وہ فلاح یاب ہو گیا ہے۔ فلاح بہت بڑی نعمت، فلاح بہت بڑا میں لفظ ہے، تمام جتنی خوبیاں سب فلاح کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا بار بار ذکر فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کو فلاح پا جاؤ گے۔ قرآن میں بھرا ہوا ہے، یہاں تو بالکل مرتب کر دیا، ایک خاص بالکل ایک کلیہ کے طور پر بیان کر دیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد افلح، وہی فلاح تو ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان مومنین نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ جمعہ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ جب کسی بزرگ کو خط لکھتے تھے یا وارثہ وغیرہ کو خط لکھتے تھے تو یہ ضرور لکھتے تھے دعا کہ یہ اللہ تعالیٰ صلاح فلاح عطا فرمائے۔ اب تو وقت زیادہ نہیں لکھتے، صلاح اور فلاح، اذان میں بھی صلاح فلاح، حی علی الصلاح، حی آؤ کس پہ؟ نماز کی طرف، وہ صلاح نہیں ہے، اور آؤ فلاح کی طرف، یعنی نماز پڑھو گے تو فلاح پاؤ گے۔ فلاح معنی عافیت کے ہے، بھلائی کے ہے، جتنا بھی ترجمہ اس کا کیا جائے، جتنے الفاظ لائے جائے سب ٹھیک۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کتنی عمدہ طریقے تزکیہ کے معنی سمجھو، خیر میں زیادتی، جس نے خیر میں زیادتی کی ہے، اور مراد آئے کی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے تزکیہ اور اس کی اصلاح اور کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں اور اس کو شرور و برائی سے دور رکھنے میں لگا رہے گا تو فلاح کے ساتھ بخوبی بہرور ہو جائے گا۔ جو نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، اچھی باتیں کہے گا، اچھی باتوں کا حکم کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان عطا فرمائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چنانچہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اطمینان ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے اطمینان ہوتا ہے، خود کہتی تھی تمہاری دادی ہم سے خود، کیونکہ ایک لڑکے پہلے انتقال ہو چکا تھا، پہلے جانتے ہیں وہ عبداللہ کو، پہلے منصوبہ بھی بڑے کہتی تھی مجھے کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، جب درود شریف پڑھتی ہے تو سکون مل جاتا ہے، تمہاری دادی کہتی درود شریف. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جب عرب بہت پریشان ہوتے ہیں کسی معاملے میں تو مسجد نبوی میں آتے ہیں اور درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، اس سے ان کو سکون ملتا ہے. اور یہ بھی آیا ہے، یاد آ گیا کہ جب تم پر مصیبت کوئی آئے، یہ بھی سنے ہو گئے لیکن اب سب بات کہاں لوگ بیان کرتے ہیں، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سوچو کہ جب حضور کی وفات ہوگی اس سے بڑھ کے مصیبت کیا تھی، تو اس وفات کو جب سوچو گے تو تمہاری مصیبت میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خود حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے بڑھ کے حضرت فاطمہ بیٹی تھی، جو حضرت عائشہ جو ان کی بیوی تھی، اور بہت سی بیویاں تھیں بیٹیاں تھیں، ان پر کیسی مصیبت آئی. کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، لڑکیاں بیویاں کتنا روتی ہیں. حضرت فاطمہ نے بہت ان کا حضرت سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیہ، ہم پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن کو پڑے تو رات ہو جائے، یہ دھوپ جو ہے بالکل رات ہو جائے. بتا ہم تو شیر ہے، یہ بڑی شیر ہے، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی ایام سے نہ دیا، رات ہو جائے تو ایسی بھی مصیبتیں آتی ہیں. آج ہم میں بہتوں پر ایسی مصیبتیں ہیں، بڑی مصیبت کا وقت ہے، بہت ہی مصیبت کا وقت ہے، کسی کو چین نہیں، کسی کو سکون نہیں. کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اسی سے سکون ملے گا. درود شریف پڑھو، اسی سے سکون ملے گا. اللہ کو یاد کرنا سکون کا سبب ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے، کر کے دیکھو. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کچھ کمی معلوم ہوتی ہو تم وضو کرو، دیکھو بدل جاتی ہے نہیں طبیعت، طبیعت بدل جائے گی. مزاج امام غزالی کہتے ہیں ترجمہ کر کے دیکھ لو، اگر تمہاری طبیعت میں کیا ہے، کوئی انشرح نہیں ہے، قدورت ہے، تو وضو کرو، انشرا پیدا ہو جائے گا. امام غزالی نے لکھا، اور بعض عالم نے لکھا، یا میں ہی کہتا ہوں، میں کہا عالم ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں پریشانی ہے، اضطراب ہے، الجھنے ہیں. میں کہتا ہوں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، دیکھو دور جاتی ہے کہ نہیں. لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سکون کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوا. آج امت اس کو پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجدد صاحب کا وقت نہایت فتنے کا وقت تھا، ایسے ہی فتنہ تھا، ایک شخص بھی کوڈ لا رہا تھا اکبر، اس کے بعد مجدد صاحب آئے، آثار تھے، جیل میں بھیج دیے گئے جہانگیر کے بیٹے، اس میں لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائی، لا الہ الا اللہ. نقشبندی تھے، کیسا ذکر کیا انہوں نے، یہ سب فتنے ختم ہو گئے. جی پتہ ہے، مبین حاضر ہوئی ان کو. میں اس وجہ سے اس کو کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ خوب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے اطمینان بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے 10-20 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ لبی اطمینان ہوگا. جب وضو کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے تو کوئی ذکر کرے گا اطمینان نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت آتی تھی، بادرہ الاسوہ نماز سبقت کرتے تھے، جلدی جاتے تھے. اب ہم لوگ ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پر، حال اچھا ہے نہیں اچھا حال ہے، ہمارا حال بھی ہونا چاہیے, اور نبی کا حال ہے, اللہ ہمارا بھی حال ہے اسی بنا دی. میں سوچا کرتا ہوں آج نبی نماز سے ہم کو سکون ملنا چاہیے, نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے, تلاوت سے سکون ملنا چاہیے, ذکر سے سکون ملنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. حضرت ماتھانی سے کسی نے پوچھا, جبکہ وہ دور تعاون ہی کا تھا, اسی وقت پوچھا کہ حضرت اس تعاون کے دور میں, تعاون کے زمانے میں یہ پورا وبا پھیلی ہوئی ہے, اس میں کیسے کوئی سکون سے عبادت کر سکتا ہے, کیسے نماز ہو جائے, کسی چیز بھی دیے نہیں کیسے کر سکتا. پر میں اچھا بتاؤ, تعاون ہے کیا, کبھی دکان کھولنا بھول گئے تم, جاتے ہو نہیں جاتے, حضرت تعاون میں بھی ہم بازار جاتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. جب سب یہ کر سکتے ہو تو کیا نماز نہیں کر سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, ذکر نہیں کر سکتے؟ اچھا جواب دیا ہے, سب کچھ تو کر رہے ہو, نماز ہی نہیں پڑھتے ہو, ذکر نہیں کرتے ہو, تلاوت نہیں کرتے ہو. معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے, اس سے سکون ملتا ہے, اس سے عافیت ملتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر سے سب سے زیادہ تزکیہ ہوتا ہے. لکھا ہے کہ ذکر کی خاصیت تزکیہ ہے, جو تمام علماء کہتے ہیں کہ تزکیہ کے لیے ذکر کرنا لازم ہے. تو ذکر بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت ہے. جب ذکر کرو گے تو اللہ کا نور تمہارے قلب میں آئے گا, اللہ کا نور آئے گا, ذکر کا نور تمہارے دل میں آئے گا. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی, اے اللہ ہمارے قلب کو پاک کیجیے اپنے غیر سے, ہمارے دل کو نور معرفت سے منور کر دیجیے. حضرت امام صدیق صاحب نے نصیحت طلب کیا ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب سے, تو یہی دعا پڑھتا ہے, اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. نور معرفت سے قلب منور ہوتا ہے, دل پاک و صاف ہوتا ہے, اس بنا پر دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, نفس کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے, کتابوں کا نزول اسی لیے ہوا ہے. علماء اگرچہ اب کم اس کو بیان کرتے ہیں لیکن کتابیں موجود ہیں, علماء بیان کرتے ہیں, تزکیہ نفس کا بیان کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. یہیں پر ایک مسجد ہے بڑی, ایک بڑے عالم تو نہیں پروفیسر تھے, انہوں نے تقریر کیا ہے کہ ضرورت ہے تزکیہ نفس کے لیے, تعلیم و کتاب حکمت کی ضرورت ہے, تبلیغ کی بھی ضرورت ہے, اور کتاب لکھنے بھی ضرورت ہے, اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. تو ایک آدمی بولنے لگے, کہنے لگے اپنے بڑے سے کہ حضرت انہوں نے تزکیہ نفس کا لفظ کا, یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو وہ بگڑ گئے, کہا تزکیہ نفس نہیں جانتے. میں نے کہا کبھی بتلایا ہوگا تب سے جانیں گے, بتائی نہیں کبھی, تمہارے زمان میں تزکیہ نفس آئی نہیں, کیا جانیں گے تمہارے لوگ. میں نام ہم نہیں لیتا بھائی. تزکیہ نفس قرآن کہہ رہا ہے, تزکیہ ہو اللہ دی باس فل امین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, نبی نے آ کے تزکیہ کیا, جہالت میں تھے, نبی نے ایسا تزکیہ کیا, ایسا علم سکھایا کہ تمام اس زمانے کی یونیورسٹی کے لوگ گر پڑے, ان کے سامنے نہیں چل سکے, ان کی کتاب و حکمت ان کے علوم کے سامنے, صحابہ کے علوم کے سامنے وہ کچھ چل نہیں سکے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس کا تزکیہ کیا, قلوب کا تصفیہ کیا, قلوب کو صاف کیا ہے, نفوس کو پاک صاف کیا ہے. کتنی بڑی دولت صحابہ کو ملی کہ نہیں, صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کتنی بڑا یہاں کا بزرگ ہے, معمولی صحابی کے برابر کوئی, معمولی تو کہنا بھی غلط ہے, کسی چھوٹے چھوٹے صحابی پر نہیں پہنچ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنی عمدہ بات ہے. اپنی زندگی فرماتے ہیں تزکیہ کے اصل خیر میں زیادتی کی ہے, اور مراد آیت یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں, اور اس کو شرور و برائیوں سے دور رکھنے میں لگا رہے گا تو وہ فلاح کے ساتھ بخوبی بہرور ہو جائے گا. کچھ تو ایسے توجہ کی ضرورت ہے مجھے. تزکیہ کے تم نام بھی نہیں جانو تو کیا تزکیہ کرو گے. www.attableek.com The Reviver of Iman. مولانا علمیہ تزکیہ کے قائل تھے. ان کی ماں زبردست معلمہ تھی. ہمارے خود ہمیں صحیح سے سنا کہ ابا علی میاں کو کی اصل اصلاح تربیت کرنے والی تو ان کی ماں تھی. سورہ کہف پڑھنے کا یاد آیا تھا مجھ کو, سورہ کہف پڑھنے کا ان کو انہوں نے کہا تھا, سکھایا تھا ان کی ماں نے. کس نے؟ علی میاں کی ماں نے سکھایا تھا. تو برابر دیکھتی تھی کہ علی سورہ کہف پڑھتا کہ نہیں. جو آج ان کی وفات سورہ کہف بھی پڑھنے میں ہو رہی یوا کہتی تھا, ابھی مجھ کی یاد آ گئی اس میں چاہ رہا ہوں. سورہ کہف کال میں پڑھتے یا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. کیونکہ ہمیشہ جمعہ کو پڑھتے تھے ہم لوگ, جب جاتے تھے تو من 10-11 بجے پہنچتے تھے گاڑی سے تو پڑھتے رہتے تھے مولانا. ماں کا یہ ماں کی یہ تربیت تھی. ہمیں خود صحیح سے سنا مارا علی میاں کو سنبھالنے والی ان کی ماں تھی, ماں سے تھی. کہا علی اگر تمہارے جیسے 100 لڑکے بھی ہمارے ہوتے تو سب کو میں عربی پڑھاتی. کسی نے کہا تمہارے ایک ہی لڑکا ہے تو عربی پڑھا رہی ہو. کہا میرے 100 لڑکا اگر ہوتا تو اس کو عربی پڑھا. جامعہ اسلامیہ کی ان کو امامت مل رہی تھی. امامت کیا کہتے ہیں پر وہ اہتمام. جامعہ اسلامیہ جس میں سعید وغیرہ جا کے پڑھے ہوئے ہیں ان کو صدر یا کیا لفظ صدر صدارت مل رہی تھی. ذمہ دار ان کو بنایا جاتا تاکہ اپنے اما سے کہا اے اما ہم کو جامعہ اسلامیہ کی صدارت مل رہی ہے, پرنسپل ہم ہونے کے لوگ کہنا ہے. میں اے بیٹا اگر تم اس کو قبول کرو گے تو میں بخشوں نہیں تم کو, ناخوش ہو جاؤں گی. نہیں قبول کیا مانا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت دیتے. افغانستان کے بادشاہ نے ان کو بہت بڑی رقم دیا, انہوں نے تو لیتے ہی نہیں تھے, لیا سب ہم لوگوں کو تقسیم کیا. ہمارے مدد سے کوئی بھیجا پر پر چلا تب تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مولانا کوئی حال من سمجھا تھا اور کم لوگ ایسے ہوئے. ایک آدھا پیسہ بھی نہیں رہتا صحیح چائے پی سکتے لوگوں سے کہہ دے تو میرے بھائی ہم کو چائے پلا دے. اتنا بڑا آدمی میں جاتا تھا تو ہمیشہ مجھ کو کرایہ دیتے, سمجھتے تھے یہ غریب آدمی ہے موڑ بھی ہے اسی بنا پر دیتے رہے ہوں گے. جب بھی میں جاتا تھا ماں محمد احمد صاحب نے ابھی ہماری بھی رکھیں, یہ دونوں آدمی ضرور ان کو کرایہ دیتے تھے واپسی کا. ایک مرتبہ نہیں دیا مجھ کو ماں علی میاں نے تو کوئی مطالبہ تھوڑے تھا, چلایا 7-8 روپیہ رکھتا رہا ہوگا, اتنا تو تھا ہی میرے پاس. چلایا مولانا کا خط آیا, وہ خط موجود ہے دیکھ لینا, خط موجود ہے. کہا کہ آپ کو میں نے زیادہ راہ بھی نہیں دیا اس مرتبہ, آپ کو میں نے زیادہ راہ جانتے ہوں کرایہ بھی نہیں دیا لفظ میں لوگ, آپ کو میں نے زیادہ راہ بھی اس مرتبہ نہیں دیا ہے. میرے پاس خود ہی نہیں تھا, میں دیتا کہاں سے آپ کو. مولانا کے پاس 6 روپیہ نہیں تھا صاحب, بہت پرانی بات نہیں نئی بات. یہ ہمارے مشائب ہمارے یہ علماء کھانے پینے نہایت سادگی. اب بھی مارا ویسا والے کو دیکھیے پیداوار ٹھیک نہیں کرتا, جو جاتے ہیں اچھی رہتی وہ دے دیتے ہیں. سر یہ بھی انہوں نے دیا ہو رہا شاید, جو اچھی چیز رہتی مجھ کو دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت ہی بلند تر بنایا بے لوس. ہم نے تو یہاں سے سنا ہے کہ اب بھی وہ جو مکان ہے اس کی وجہ سے مقروض ہے مولانا رابے وغیرہ رابے مقروض. بہرحال ان لوگوں نے اپنے کو مٹایا ہے, اللہ نے منصب دیا ہے بڑے لوگ. بہرحال نفس کی اصلاح حضرت مولانا علی میاں نے واقعی کیا ہے لوگوں کو رکھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پورے خاندان کو, اس میں کچھ لوگ میں خیر نہیں کچھ کہتا, اللہ تعالی سبھی کو نیک و صالح بنائے. نیند اللہ کا ارشاد ہے, وقد خواب من دساها, فلاح پائی اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا. گناہگار نے اپنے شریف نفس کو گناہوں کے کرنے کو سے چھپا دیا, برائیاں کیا, برائیوں کرنے کے بعد ابھرا تو نہیں زمین میں دھس گیا اور کوئی پتہ ہی کہاں جائے, یہ ضائع کر دیا. کسی چیز کو زمین میں گاڑ جائے ضائع کرنا ہے, اتنا عمدہ لفظ ہے دستا. گناہگار نے اپنے شریف نفس کو گناہوں کے کرنے کی وجہ سے چھپا دیا اور اس کو رذائل و خصائص سے دبا دیا اور اس کا صفایا کر دیا اور یوب کا ارتقا کر کے ہلاک کر دیا. اتنا عمدہ لکھا ہے, عرب آدمی لکھ رہا ہے, ترجمہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں عرب آدمی لکھ رہا ہے, اور ایوب کا ارتکاب کر کے ہلاک کر دیا ہے. یہاں تک کہ اس کا نفس کمینہ ذلیل و حقیر ہو گیا. قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اس نے جس نے اس نفس کو پاک کیا, عزت بخشا, اس کو ترقی کی چوٹی پہ لے گیا. بخلا اس شخص کے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کیا, اس نے اس کو دبا دیا زمین میں گاڑ دیا. یہاں تک کہ اس کا نفس کمینہ ذلیل و حقیر ہو گیا, جس کی وجہ سے خبیث, جس کی بنا پر وہ خبیث وہ خسران کا مستحق ہو گیا, خسارہ ہی خسارہ. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ عافیت دے ہم سب لوگوں کو. یہ آیت معمولی نہیں ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق, سب کے لیے ضروری ہے, فرض عین ہے ہمارا. نفس کی اصلاح کرنا فرض عین ہے. ہمارے مشائخ جہاں یہی کام ہوتا ہے, جہاں کام ہو وہاں تو کام ہو یا کچھ بھی نہیں, جس خانقاہ میں جس جگہ یہ کام نہ ہوتا وہ خانقاہ نہیں ہے, وہ تو بربادی کا اڈا ہے, بربادی کا اڈا ہے, تباہی کا اڈا ہے. تو یہ آئے چونکہ یہ کتاب سامنے تھی, میں نے کہا اسی کے متعلق کوئی بیان کر لوں, بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے گا, بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے گا. یہ کتاب ابھی چھپی نہیں ہے, اب کوشش کریں گے مولوی عبداللہ صاحب انشاءاللہ چھپ جائے گی. نہیں چھپنا اس کا بہت ضروری ہے. دس اعمال اسے نہیں بتلاؤں گا, اس میں کیا ہے تلاوت ہے ذکر, یہی سب اعمال ہے. کس معلوم دس اعمال کیا ہے, آپ سوچیں کیا ہے, دس ہی اعمال ہیں جو کر رہے ہیں اور تزکیہ نفس سے حاصل ہوگا. پہلا کیا ہے, پہلا فائدہ توحید ہے, اللہ کو ایک مانو. سب سے پہلی چیز اللہ کو, اس کی تشریح میں نے کیا بہت, اللہ کو ایک ماننا یہ پہلا درجہ ہے. مطلب شرک نہ ہو, بدعت نہ ہو. لا الہ میں کیا توحیدی تو ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, اس کو اپنے دل میں جماؤ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے, دعا ہے, کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور کیا کرو, دعا کرو. دو ہو گیا کہ نہیں, دو ہو گیا. تیسرا کیا ہے, تلاوت کلام اللہ. اب دیکھو تم سمجھو کبھی نہیں ذہن میں آئے گا کہ یہ دسوں کو لکھا ہوگا انہوں نے. سب سے بڑی چیز کلمہ طیبہ کو پڑھنا, دوسری چیز دعا کرنا, تیسری چیز تلاوت کلام اللہ کرنا, چوتھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا. ہے ضروری کیا چوتھی چیز ہوگی. پانچویں چیز کیا ہے, مجھے قاعدہ جو تخلیہ و تالیہ کا نام ہے, تزکیہ یعنی سوچو کہ کیسے یہ دل سے کبر نکلے گا, کیسے حسد نکلے گا, سوچنا اور دور کرنا, یہ کیا ہے تزکیہ کا کام ایک ہے. پانچواں قاعدہ کیا ہے, کھڑکیوں کو, ان کھڑکیوں کو دور کرنا جس سے رذائل پیدا ہوں, برائیاں پیدا ہوں, اس کھڑکیوں کو بند کرو, اسی جگہ نہ جاؤ جس سے چیز کی وجہ سے اس مصیبت میں تم پڑ جاؤ. ساتواں کیا ہے, موت کو یاد کرنا, موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, کوئی روک نہیں سکتا. یہ ساتواں ہو گیا. آٹھواں کیا ہے؟ اچھے ہم نشینوں کو چننا. اچھے صحبت کیسی ہو؟ اچھے لوگوں کی ہو, یہ بھی ضروری ہے. سچی نفس کے لیے اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے. اور آٹھواں کیا ہے بچہ؟ نواں کون ہے؟ وجوب سے بچنا, یعنی کہ کچھ کر کے سمجھو کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. نماز پڑھیے تیسے کیا سمجھے ہم سے بڑھ کے بزرگ کوئی نہیں ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آٹھواں کیا ہے؟ نفس کی معرفت. سمجھو تمہارا نفس کہاں جا رہا ہے, اچھائی کی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہے. جب سوچو گے تو ملے گا کچھ. بہرحال یا دس منٹ شمار کر دیا, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تلاوت پر, نماز پر, ان سب چیزوں پر مداومت اختیار کرے, اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اس کے ثمرات سے, اس کے برکات سے دنیا میں بھی ہم کو مستفید فرمائے اور مرنے کے بعد بھی مستفید فرمائے. واخر دعوانا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا, اگرچہ کچھ ہی لوگ ہیں, ہم لوگ پانچ آدمی اٹھ سے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے دنیا پانچ آدمی وہ بیت مسجد میں گئے ہیں پڑھانے کے لیے. یہاں ہمارے اسامہ پڑھائیں گے انشاءاللہ, پڑھائیں گے. چار پانچ آدمی ہیں, دو تین اٹھ رہے ہیں. لیکن میں نے بیان جو کیا وہ اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ جو بھائی اس وقت نہیں ہیں, ہیں طالب مخلص, تو یہ لوگ ہماری کیا طریقہ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ لوگوں تک پہنچا بھی دیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ان کو جزائے خیر دے, اور جتنے لوگ سنیں سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, سب کو تفقیہ نفس کی دولت سے اللہ تعالیٰ مشرف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.